szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 14 stycznia, minęła 10. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Do górników mogą dołączyć kolejarze. Szef Solidarności grozi eskalacją protestów. To już nie jest tylko sprawa górników, którzy walczą nie tylko o swoje miejsca pracy. To jest sprawa całej Solidarności. To jest sprawa także innych branż. Sprawozdanie finansowe PSL-u za ubiegły rok odrzucone. PKW wyjaśnia, że to z powodu gromadzenia środków poza kątem partii. Sri Lanka ma pierwszego świętego. Kanonizował go papież Franciszek. Do strajkujących górników mogą dołączyć pracownicy innych branż, m.in. kolejarze. Szef Solidarności nie wyklucza eskalacji protestów, jeśli porozumieniem nie zakończą się negocjacje rządu z górniczymi związkami zawodowymi w sprawie planów likwidacji 4 zakładów. To, co się dzieje w zakładach pracy, jest wynikiem braku dialogu społecznego, mówi Piotr Duda. Niejako przykład podaje projekt specustawy dotyczącej kopalń i apeluje do Ewy Kopacz. Chciałbym zaapelować do pani premier, aby ten projekt, który jest tak szybko procedowany w Sejmie, projekt, który zakłada likwidację miejsc pracy, likwidację 4 kopalń, aby powstrzymać ten projekt w Sejmie, aby usiąść i prowadzić rozmowy. Jeżeli do wtorku nie dojdzie do porozumienia rządu z górnikami, to tego samego dnia spotka się sztab protestacyjny z udziałem wszystkich central związkowych. Z górnikami solidaryzują się kolejarze, są gotowi przyłączyć się do strajku. Szef sekcji kolejarzy Henryk Grymel poinformował, że w tej branży dzieje się tak samo źle jak w górnictwie. My jesteśmy, może tak czasowo powiedzieć, pół roku za górnikami. Mamy ogromne problemy na kolei. Na kolei się dzieje to, co w górnictwie, czyli kolesiowski system zarządzania. Prezesi, dyrektorzy to z naboru politycznego przychodzą, kumpel kumpla, bez merytorycznego przygotowania. I koszty zarządzania koleją są niesamowite. Teraz protest trwa w kilkunastu kopalniach kompanii węglowej. Do górników strajkujących w 12 zakładach dołączają koleni z innych kopalń Ziemowit i Bolesław Śmiały. PSL może na kolejne lata pożegnać się z subwencją z budżetu państwa. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Polskiego Stronnictwa Ludowego za ubiegły rok. Powód: gromadzenie środków poza kątem partii. Ludowcy złożyli do Sądu Najwyższego skargę na tę decyzję. W przypadku jej odrzucenia stronnictwo straci prawo do subwencji na 3 lata. Jeden egzemplarz co 2 sekundy. W takim tempie jeden z paryskich kioskarzy sprzedawał dziś numer satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo. 450 przywiezionych gazet rozeszło się w ciągu kwadransa. W najbliższych dniach ma pojawić się prawie 5 milionów egzemplarzy pisma. Normalnie nakład wynosi 60 tysięcy. Ukaże się ono nie tylko po francusku, ale także po angielsku, hiszpańsku, włosku, arabsku i turecku. Na okładce jest znów karykatura proroka Mahometa. Tydzień temu redakcję Charlie Hebdo zaatakowali islamiści. Zastrzelili 10 jej pracowników i 2 policjantów. Wydarzenia w Paryżu mogą mieć jeszcze jeden skutek – zaostrzenie kontroli granicznych, a nawet ograniczenie swobodnego ruchu w państwach strefy Schengen. To może być sytuacja podobna do tej, jaka była po zamachach z 11 września, mówił w Trójce Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej. Po 11 września jakby była taka fala zaostrzenia różnego rodzaju przepisów, to myślę, że w tej chwili narodzą się kolejne pomysły, żeby te przepisy zaostrzyć i zaostrzać w różny sposób kontrolę. Na pewno będzie kwestia lepszej koordynacji służb specjalnych państw unijnych. Możliwe, że też komisja wymyśli coś z poziomu Brukseli. Jerzy Domański z Przeglądu uważa, że takich rozwiązań nie można wykluczyć. Jeżeli by się pojawiły podobne wydarzenia jak te we Francji, to zmiana obecnego takiego bardzo swobodnego przepływu ludzi w Europie jest nieuchronna. Jednym z proponowanych rozwiązań jest system wymiany informacji o pasażerach linii lotniczych. Wczoraj o szybkie prace nad nim apelował do Parlamentu Europejskiego szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Sri Lanka ma swojego pierwszego świętego. Papież Franciszek kanonizował w stolicy tego kraju, przybyłego z Indii w drugiej połowie XVII wieku, portugalskiego misjonarza. Na uroczystość przybyło 500 000 wiernych. W tym samym miejscu 20 lat wcześniej Jan Paweł II dokonał beatyfikacji misjonarza. W Sri Lance toczyła się wówczas jeszcze 30-letnia wojna domowa, o której następstwach papież Franciszek mówi od chwili przyjazdu na wyspę. Jak za czasów nowego świętego, chrześcijanie są tam nadal mniejszością, zauważył Bergoglio,

Jeden dom podaje trąba, wszyscy śpiewają to razem. Jeden dom podaje trąba, wszyscy śpiewają to razem. Razem! Awangarda jazz i podziemia, awangarda jazz i podziemia, awangarda jazz i podziemia, awangarda jazz i podziemia. Strachy na lachy na początek drugiej godziny naszego spotkania w dopołudnia. Pora na płytę tygodnia, Archive, Restriction. Dwa egzemplarze oczywiście dla Państwa, 71335. Proszę pamiętać, żeby w treści SMS-a wpisać swoje imię, nazwisko i adres. Rozpoczynamy dzisiaj od hasła Archive, a z tej płyty utwór Feel It. Hold in the light. To z nowej płyty zespołu Archive, utwór Feel It, a płyta Restriction dzisiaj dla pani Katarzyny Zeskoczowa i dla pana Piotra Skamyka. Jutro dla państwa tę płytę będzie miał po 10:00 Paweł Drozd, który wrócił teraz do studia. Dzień dobry, witam ponownie. Czyli wracamy do europejskiej nawigacji kulturalnej. Tak, można zapiąć pasy. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Wśród funduszy europejskich, które wspierają przedsięwzięcia z różnych dziedzin i aktywności, nie brakuje takich, które dają szansę na finansowanie pomysłów z zakresu kultury i sztuki. W zeszłym roku ruszył unijny program Kreatywna Europa, który ma działać do roku 2020. Jak mówiłem, po 9:00 są już pierwsi polscy beneficjenci tego programu. Powstają na przykład nowe filmy dokumentalne. Kreatywna Europa. Jak się odnaleźć w tym programie? Jak z niego skorzystać? O tym dzisiaj. A naszymi gośćmi są Małgorzata Kiełkiewicz, dyrektor Creative Europe Desk, a więc programu Kreatywna Europa w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Kamila Rola, która w ramach tego programu zajmuje się komponentem kultura. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Zacznijmy może od wyjaśnienia, bo trudne słowa się pojawiły. Program Kreatywna Europa podzielony jest na komponenty, czyli na dwie główne części. O co chodzi? Program Kreatywna Europa jest tak naprawdę kontynuacją dotychczasowych, realizowanych z dużym sukcesem programów unijnych Media i Kultura. Od 1 stycznia 2014 roku programy te zostały połączone i w ten właśnie sposób powstał program Kreatywna Europa, który oferuje dofinansowanie w ramach dwóch komponentów. Jest to komponent kultura, który kierowany jest do instytucji prywatnych i publicznych, które prowadzą aktywne działania w obszarze kultury, jak również komponent media, który kierowany jest również do instytucji, które mają osobowość prawną, czyli osoby indywidualne, osoby fizyczne niestety nie mogą składać aplikacji. I komponent media kierowany jest do producentów filmowych, do producentów gier komputerowych, do organizatorów festiwali europejskich, do organizatorów wydarzeń budujących widownie i tak naprawdę mogłabym jeszcze wymieniać długo. Gra komputerowa też może uzyskać pomoc finansową ze strony Unii? Tak, jest to nowy obszar w ramach komponentu media. Można ubiegać się o dofinansowanie koncepcji bądź projektu gry komputerowej, czyli tak zwany development, rozwój gry komputerowej. I już w ramach pierwszego wezwania w 2014 roku dofinansowanie otrzymały 3 firmy, co tak naprawdę świadczy o tym, że poziom gier komputerowych z silną strukturą narracyjną, to jest bardzo istotne, jest bardzo wysoki i tak naprawdę jesteśmy dużą konkurencją do innych firm na rynku europejskim. A czy w ramach Kreatywnej Europy oceniane są wnioski, jeżeli chodzi o gry komputerowe w zakresie tego, o czym te gry komputerowe są? Czy fabuła jest oceniana w jakikolwiek sposób? Tak jak wspomniałam, najważniejsze jest to, że te gry muszą się charakteryzować bardzo silną strukturą narracyjną. Czyli tak naprawdę jest to film zamknięty w grze komputerowej. No dobrze, mamy te komponenty, czyli te dwie części główne programu Kreatywna Europa, część kultura i część media. No i tam jeszcze są dalsze podziały, czyli tak zwane obszary grantowe. Tak. W ramach komponentu media mamy 14 obszarów grantowych. Są to obszary, tak jak już zaczęłam wspominać, kierowane do producentów filmowych, producentów gier komputerowych, dystrybutorów filmów europejskich. To jest obszar, z którego bardzo aktywnie polscy beneficjenci korzystają. Europejskie festiwale filmowe, również bardzo aktywnie korzystamy z tego rodzaju dofinansowania. I tutaj są znane już polskiemu słuchaczowi, polskiemu widzowi festiwale, na przykład Festiwal Camera Image. Tak, jest to Festiwal Camera Image, ale również jest to Festiwal Filmów Dokumentalnych Planet Do, który odbywa się w Warszawie w maju. Jest to Festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty, więc tak naprawdę tych festiwali łącznie dofinansowanych z programu jest obecnie 6. Jak można składać wnioski? Wnioski składamy bezpośrednio do Brukseli, natomiast w każdym kraju należącym do programu jest biuro Creative Europe Desk, czyli takie biuro jak nasze w Warszawie. W ramach naszej działalności prowadzimy polskojęzyczną stronę internetową, na której zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące programu. Publikujemy przewodniki, czyli wytyczne do składania aplikacji, gdzie opisane są wszystkie warunki, które należy spełnić. jak również formularze aplikacyjne. Znaczy, tak naprawdę informujemy, w jaki sposób formularze informacyjne, aplikacyjne można wypełnić. Zamieszczamy również informacje o terminach składania aplikacji. W ramach komponentu media mamy 14 terminów w ciągu roku. Czyli to nie jest tak, że jednego dnia wszystkie wnioski powinny do Państwa spłynąć? Nie, absolutnie nie. Natomiast w ramach komponentu kultura, w związku z tym, że mamy 4 obszary grantowe, w każdym roku kalendarzowym mamy 4 terminy składania aplikacji. To, co mnie zainteresowało w ramach komponentu kultura, przepraszam, będę mówił raczej po polsku, czyli może części związanej z kulturą, jest też możliwe dofinansowanie tłumaczeń literackich. I co ciekawe, też w grę wchodzą języki europejskie już martwe, czyli łacina i starożytna greka. Dokładnie. Tłumaczenie literackie, jeden z bardziej popularnych obszarów wśród polskich wydawnictw. Jeszcze w poprzednim programie Kultura blisko 20 projektów otrzymało granty na tego typu działania. Obecnie mamy otwarty nabór. Do 4 lutego można aplikować o finansowanie tłumaczeń literackich. I tak jak pan wspomniał, dopuszczalne są wszystkie języki urzędowe krajów biorących udział w programie Kreatywna Europa. I właśnie starożytna greka i łacina jest takim wyjątkiem, który też jest kwalifikowany, więc te dzieła też mogą uzyskać dofinansowanie i być tłumaczone. Termin składania wniosków tuż, to 4 lutego. Czekamy na Państwa pytanie dotyczące wsparcia finansowego ze strony programu Kreatywna Europa. Można dzwonić 22 7 3, można pisać maile do południa@polskieradio.pl. SMS-owo również pytać można 71335, a nasi eksperci spróbują Państwu pomóc. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. 71335 do południa@polskieradio.pl 22 7 3, a my wracamy do laureatów europejskich nagród muzycznych EBBA. do południa. I hear a child crying, folks, it's heading home. Their prayings from the jaws and the forest moons. But it won't share the secret when the king takes sides, leaving moral minds, soldiers take their share. Night on seems to to z Islandii, Ausgaira, wcześniej z Belgii, Selassu, laureaci European Border Breakers Awards. Gdyby to chcieć przetłumaczyć, to możemy chyba w skrócie powiedzieć, że po prostu pokonali granice państw europejskich swoimi debiutanckimi płytami. Selassu i piosenka Alone jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego i do tego zestawu jeszcze teraz sięgamy. Belen Sebastian. French with the light too bright for my senses. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings

reżyser filmu, fotograf. No oczywiście nie tylko, ale ten film właśnie pojawił się w naszych kinach. To nowość i myślę, że już zdążył pan zebrać sporo opinii. Czy ludzie się boją po wyjściu z tego filmu, z tego seansu? Po premierze wrocławskiej miałem absolutnie takie głosy, że w paru miejscach, ale i też i salę widziałem, jak zareagowało. Po prostu bo podskoczyli przy scenie w psychiatryku, w fotelach. Są bardzo wzruszeni przy scenie. Nie zdradzam dokładnie, co się w tych scenach dzieje. Scena wywożenia dziecka właśnie transportem wojskowym do Moskwy. Więc wzrusza i przestrasza, ale co najważniejsze powiedzieli, opinia wszystkich, że on trzyma w, no właśnie, w napięciu, że trzyma w napięciu. Się siedzi, że człowiek wstrzymuje oddech, nie może stracić ani minuty, bo jak powiedział Janusz Gajos, no wystarczy minuta rozprężenia i nie będziesz już mógł dalej nadążyć, bo ten film jest gęsty i wymaga rzeczywiście skupienia w odbiorze. Gdybym miał się odnieść do jakichś, może dalekich, ale jednak porównań w sensie tego napięcia, no to chyba pierwsze skojarzenie mam z Milczeniem owiec, bo to gdzieś ten rodzaj poszukiwania, pogoni za seryjnym mordercą. Rzeczywiście już na etapie scenariusza mieliśmy takie głosy, bo to zanim dostaliśmy jakiekolwiek pieniądze na ten film, to właśnie były różnego rodzaju recenzje i też tak powiedzieli, że jeśli chodzi o klimat, nastrój, pewną mroczność opowieści i cały czas strach, który wisi, bo nie wiemy, z której strony nagle seryjny morderca, ten nasz fotograf zaatakuje. Co zrobi? W każdej chwili może się coś zdać, a ci jeszcze ludzie też, to są nieproste przypadki, jeśli chodzi o ich psychikę i to, co w życiu przeżyli, więc razem to sprawia taką aurę niepewności i boimy się, że w każdej chwili może się zdarzyć coś strasznego i co jakiś czas się dzieje. Krótko mówiąc, udało się panu zrobić rzecz wyjątkową, a przynajmniej bardzo rzadką w polskim kinie. Udało się panu stworzyć gęsty, nasycony thriller w tej tradycji. Ale jeszcze, wie pan co, z czego się najbardziej cieszę, jeżeli to jest prawda i oby te pańskie słowa się zamieniły w złoto. I ale, że jest to film polski. Ja nie udaję, że zrobiłem film prawie jak amerykański, bo wziąłem ich chwyty, ich klisze. On jest osadzony w rzeczywistości, on jest osadzony w historii. I no nie tylko polskiej, ale polskie, i rosyjskiej. I rosyjskiej. I czy jest autentyczny, jest prawdziwy. A jeżeli wiem, celem każdego filmu tego gatunku to jest tak naprawdę poznać prawdę o tym, co się dzieje, kto zabija, dlaczego to robi, to nam tutaj to rzeczywiście pasuje. No dobrze, no nie pozostaje nam w takim razie nic innego, jak zmierzyć się z fotografem. Film został już doceniony na warszawskim festiwalu filmowym, bo miał przyjemność zamykać festiwal teraz w kinach i rzeczywiście przy wszelkich walorach samej opowieści trzeba dodać, że też świetnie zagrany. Czy udało nam się do tego filmu zaprosić bardzo dobrych aktorów polskich, którzy zgodzili się zagrać nieduże role, ale uważali, że ten scenariusz jest wart, żeby oni tak właśnie zrobili. A co najważniejsze, również bardzo dobrych aktorów rosyjskich, którzy odnoszą sukcesy jako artyści nie tylko w Rosji, ale również w Europie, w Stanach Zjednoczonych, bo główna rola męska Aleksandr Bałujew rozpoznawany już był przez kierowców taksówek w Legnicy, gdyż wszyscy mówili, że pamiętają go z Peacemakera, prawda? Niektóre sceny są koncertowo zagrane, oni byli skupieni, oni czekali na realizację niektórych scen i praca z nimi przebiegała naprawdę fantastycznie. My film myśmy zaczęli w 2012 jesienią. Później przyszła zasadnicza część zdjęć w 2013, później zdjęcia w Moskwie. I szkoda, że ta dobra współpraca, że się razem zgadzaliśmy, że mówimy prawdę, mówimy coś ważnego, o co im i nam chodzi, no została później po prostu praktycznie uniemożliwiona, no zachowanie się w tej chwili Rosjan, którzy nie chcą teraz tego filmu po tym, co się stało z aneksją Krymu i wojną na Ukrainie. Fotograf od piątku w naszych kinach, zapraszamy. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ja również zapraszam. Gościem Trójki był reżyser filmu Waldemar Krzystek. A z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Lee Kelly ze Szwecji, także laureatka europejskiej nagrody muzycznej Ebba pokonała granicę swoją debiutancką płytą. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A my wracamy do rozmowy o programie Fundusz Kreatywna Europa, który wspiera przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki. W studiu są z nami pani Małgorzata Kiełkiewicz, dyrektor Creative Europe Desk, oraz pani Kamila Rola, która w ramach programu Kreatywna Europa zajmuje się tak zwanym komponentem kultura. Są już pierwsze pytania od naszych słuchaczy. Słuchaczka pyta, czy może starać się o środki z programu Kreatywna Europa, a zajmuje się, prowadzi warsztaty aktorskie z osobami w wieku 50+, czy ma szansę na uzyskanie środków? Przede wszystkim należy pamiętać, że starając się o środki w komponencie kultura, trzeba zaangażować partnerów zagranicznych, bo tutaj rozumiem, że warsztaty artystyczne, czyli najbardziej odpowiedni byłby obszar projektów współpracy, najbardziej szeroki obszar wspierający wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne w skali międzynarodowej, więc jeżeli projekt miałby ten wymiar europejski, angażował też seniorów, osoby 50+, z innych krajów partnerskich, włączał partnerów. Czyli sprowadzam osobę w tym wieku z innych krajów i dla nich wspólnie przeprowadzam warsztaty, wtedy w porządku. Tak, projekt byłby o tyle ciekawy, mamy już konkretnie określoną grupę docelową, jednak trzeba pamiętać, że program nie wspiera wszelkiego typu wydarzeń kulturalnych, że ma też swoje priorytety i cele i trzeba pamiętać, żeby w projekcie je przede wszystkim wykazać i realizując konkretne już wydarzenia, te priorytety też wykazać i je realizować. Więc ten wymiar europejski, to zaangażowanie międzynarodowe byłoby tutaj tym głównym, myślę, celem, który tutaj nasza słuchaczka musiałaby spełnić. Warsztaty artystyczne czy aktorskie, jak najbardziej tutaj są działaniami, które się kwalifikują. Pytanie kolejne, ciekawe. Czy Kreatywna Europa może wspomóc autorów, którzy planują stworzyć wirtualne Muzeum Sztuki Średniowiecznej w Toruniu? Więc takich pytań pojawia się bardzo dużo. Otworzenie pomysłów na różnego rodzaju platformy, portale, wirtualne muzea. Więc w ramach tego programu to jest troszkę za mało. Tutaj znowu ponowię ten apel o angażowanie partnerów zagranicznych, bo to jest główne z kryterium w ogóle, żebyśmy mogli aplikować. Angażowanie finansowe czy organizacyjne? I takie. Musi być realne zaangażowanie. To nie mogą być tak zwani partnerzy papierowi. Trzeba pamiętać, że oni muszą być też partnerami, mogą być tylko i wyłącznie osoby prawne, więc wszelkie instytucje, organizacje z krajów biorących udział w programie są tutaj jak najbardziej powiedziała pomocne i ten projekt pomogą nam realizować. Stworzenie takiego wirtualnego muzeum jak najbardziej mogło być, ale elementem całego projektu, czy już efektem końcowym, czy elementem, który rozpoczyna projekt, ale jako samo wydarzenie, samo działanie całego projektu, to na pewno będzie troszkę za mało dla ekspertów oceniających wnioski. Program Kreatywna Europa ruszył w zeszłym roku. Można starać się o dofinansowanie. Czekamy na państwa pytania w dalszym ciągu. 2027 trójek do południa @polskieradio.pl i SMS 71335. Za pół godziny mniej więcej nasi eksperci wrócą i odpowiadać będą dalej na państwa pytania. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Z naszymi ekspertkami rozmawia Paweł Drozd, a my wracamy do artystów nagrodzonych Europejską Nagrodą Muzyczną. Don't stop day to day, up and down, picking up, no one ever sees. Memories take a toll, old wounds never go. Look and see, find a way, anyway, way to be safer in your skin. Try to stay cool, keep low, let go, nowhere left to run. Break down, rain dogs, freak clouds, no words. Secretly, you be your own worst enemy, with no one left to blame. You better find someone. You better find someone. You better find someone unlike me.